είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια. Τι γίνεται? Α, μου αρέσει. Έχω, επειδή μου έχουν πει ότι είναι πολύ επίσημη η έναρξη, είπα να λανσάρω αυτό το πιο καθημερινό. Που είναι σαν χαιρετισμό, αλλά σε χωριό. Τον βλέπει συχνά τον άλλον. Πού περνάς το πρωί, περνάς το πρωί. Ναι, εσύ. Και συνεχίζει. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα στο Λονδινάκι. Ρε πώς σήμερα και μπορώ να σας ακούσω εδώ live. Μπράβο Νατάσα. Λονδινάκι, Λονδινάκι. Και ρε πώς στο Λονδινάκι, άρα δουλεύει στο Λονδινάκι. Τα παιδιά μας, τα καλύτερα παιδιά, ξενιτεύονται. Καλημέρα. Κι άλλο. Μόντρεαλ. Η καλύτερη φάρμα, λέει, ακούγεται από το Μόντρεαλ. 8 το πρωί με τον πρώτο καφέ πριν να βγω έξω στους μείον 12. Μείον 12 έχει. Να βάλεις οπωσδήποτε σκούφο. Είναι, καλά, είναι αυτό το χοντρό το κρύο. Θα να το έχεις καταλάβει αυτό που λένε με το κρύο, με το χοντρό κρύο και το ψηλό κρύο. Που λένε, α, δεν πιάνει αυτό, δεν είναι, γιατί είναι χοντρό κρύο και δεν είναι, σε εμάς είναι ψηλό. Δεν το έχεις ακούσει καν. Όχι, ποιος τα λέει αυτά. Είναι πάλι ποιος κάτι... αναπαράγει τέτοια ψέματα. Τι χοντρό και ψηλό κρύο, ή έχει κρύο ή δεν έχει. Κι εγώ έτσι νόμιζα. Χαιρετισμούς από τα κεντρικά του Κουκουέ, ο Σταμάτης Βρετινάρης. Ο Σταμάτης είναι στην επιτροπή. Μην διαδίδουμε ψευδείς ειδήσεις. Ας θα μας βγάλει ανακοίνωση, όχι. Γεια σου Σταμάτη. Ας πούμε γεια σου Σταμάτη. Ζητάτε, έχω δει δύο σχόλια που ζητάτε σχόλιο για την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου χθες που είχε καλεσμένους τον Άδων Γεωργιάδη και την Ευγενία Μανολίδου. Με πολύ μεγάλη λύπη θα σας ενημερώσουμε ότι δεν θα γίνει κανένα σχόλιο γιατί δεν την είδαμε. Δεν έχω πάρει χαμπάρι τι έχει συμβεί. Φάνω, είναι από τις λίγες φορές που μπορώ θα να σας πω. Διακόψω, ότι... Θα σας διακόψω. Ναι. Με συγχωρείτε. Ναι. Θάνο, θα μιλάς για τον εαυτό σου. Γιατί εσύ δεν την είδες, δεν θα σχολιάσεις. Εγώ το γεγονός ότι δεν την είδα δεν θα πει ότι δεν θα σχολιάσω κιόλας. Επειδή δεν είδα μια εκπομπή, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάποιο σχόλιο. Ναι, μπορείτε να κράξετε ελεύθερα. Μπορείτε να πείτε τι σας πληρώνουμε, ρε, που είστε ανενημέρωτοι. Εδώ πέρα εγώ τραβάω μια κόκκινη γραμμή σε αυτό το πανηγυράκι για να πω όχι. Αρνήθηκα. Έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη, έχουμε για το χαρτοφυλάκιό του, την υγεία. Εγώ θα μιλήσω γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν συγκινητική η εκπομπή, γιατί επειδή προέρχομαι από τον πολιτισμό, νιώθω και μια συγγένεια με τους ανθρώπους του πολιτισμού. Με την Ευγενία πάρα πολύ, δεν έχουν διασταυρωθεί οι δρόμοι μας, δεν έχουμε συνεργαστεί σε κάποια παράσταση, αλλά οπωσδήποτε είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα, όπως και εγώ που είμαι... Όπως ίσως τα γνωρίζετε, συγγραφέας, δεν ξέρω αν λιγουρεύεστε τα βιβλία μου. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε πολλά κοινά και θέλω να πω ότι ναι, μεν δεν έχω δει την εκπομπή, αλλά είναι σαν να την έχω δει. Γιατί μέσα στην καρδιά μου είναι πάνω απ' όλα η Ελλάδα, η πατρίδα μου και ο Άδωνης Γεωργιάδης με την Ευγενία Μανολίδου. Καλό απόγευμα από Βιέννη. Καλησπέρα από Σουηδία. Τι έχετε πάθει σήμερα, τι γίνεται? Από πότε ξεκινήσατε το βίντεο, θυμάμαι που σας άκουγα μόνο. Αχ, παλιές εποχές. Ωραία. Από πότε έχεις να ακούσεις? Τι είναι αυτό τώρα? Και το λέει και με... Από πότε ξεκινήσαμε το βίντεο? Έχουμε 8-9 χρόνια. Δύο έχουμε. Τι σας πληρώνουμε? Μην δείτε τα πρώτα, είναι πίκρα από τεχνικής άποψης. Λέει, τι ή μάλλον πληρώνουμε? Δείτε τα για να δείτε τις μικρές αλλαγές που σιγά σιγά προκαλούν μεγάλες αλλαγές. Ναι. Η Ελένη λέει, τι σας πληρώνουμε ρε, αφού είστε ανενημέρωτοι. Εγώ είπα, δεκτή αυτή η κριτική. Δίκαιο. Λοιπόν, και... Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να αναλύουμε μια εκπομπή που δεν έχουμε δει. Περάσουμε σε ένα θέμα που έχουμε ασχοληθεί και που θα ασχοληθούμε και στην αυτή την σατυρική, την εκπομπούλα, την ανασκόπηση. Το θέμα με τα email στους απόδημους. Και θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία. Αν μπορούμε μισό λεπτάκι να δούμε τα σχόλια πάλι. Μας γράφεται, μισό λεπτάκι, Θανό, είναι σημαντικό, μας γράφει ο Eleven, για τα γενέθλια του πουλί θα πείτε τίποτα ή ξεχάστηκε αυτό το θέμα? Δεν θα υπάρξει follow-up, οπωσδήποτε του χρόνου, αλλά ενδεχομένως και νωρίτερα, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη θα σας πούμε. Τώρα θα κάνουμε μια διακοπή προκειμένου να κάνουμε την συνέντευξή μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Νίκη Γεωργακοπούλου. Είναι δικηγόρος και Data Protection Officer. Προσπάθησα πολύ να μην το κάνω κάτι λάθος και αδικήσω την ιδιότητα. Μην το κάνει βαλίσεις στην ανάγνωση, ναι. Ναι, ασφάλεια δεδομένων και εθελόντρια στην οργάνωση Homo Digitalis. Τα είπα όλα. Τα είπατε όλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η Homo Digitalis είναι οργάνωση που ασχολείται με τα ψηφιακά δικαιώματα των πολιτών. Έχουμε ξαναεπικοινωνήσει στο παρελθόν με μέλη της. Έχουμε ρωτήσει και για ρεπορτάζ όπως την εκδικητική πορνογραφία στο παρελθόν, η ψηφιακή σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας όπως το είχαμε πει τότε. Και γενικά εμπιστευόμαστε τις απόψεις και τις δράσεις. Κυρία Γεωργακοπούλου, πριν να ξεκινήσουμε, μήπως έχετε είτε ανοιχτό τον υπολογιστή, είτε ανοιχτή ακρόαση. Σας ακούμε από λίγο μακριά. Με ακούτε καλύτερα τώρα? Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα, ναι. Εντάξει, μεταφέρθηκα σε έναν χώρο. Ωραία. Λοιπόν, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Καταρχάς, νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι, αυτό που αφορά την τεκμηρίωση του σκανδάλου, με δεδομένο ότι υπάρχει και παραδοχή επισήμως από την πλευρά της κυβέρνησης, μπορούμε να το θεωρήσουμε κάπως ως ένα κεκτημένο, μια αφετηρία της συζήτησης. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε λιγάκι μια εκτίμηση, νομίζω θα είναι και με βάση την κουβέντα που κάναμε πριν ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, να αξιολογήσουμε λίγο τη βαρύτητα τη σημασία του γεγονότος. Ναι. Αυτή δεν νομίζω ότι είναι σαφής για τους πολίτες. Δηλαδή, υπήρχε κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορούσε να το πει η Υπουργός, γιατί έχουμε θεσμικά μια παραβίαση. Αλλά για τον κόσμο του Twitter, μια χαρά λειτουργεί το να λες ότι εντάξει ρε παιδιά, πήρατε ένα mail. Δεν παθαίνεις τίποτα. Παθαίνεις και λαμβάνεις και άλλα email στα spam σου για την θεραπεία της κυταρίτιδας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα. Και θα ήθελα να το εξηγήσουμε λιγάκι αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα, τι διακυβεύεται, ποια είναι η βαρύτητα αυτής της παραβίασης. Γιατί το συζητάμε σαν να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι αντιλαμβάνομαι ίσως το λόγο που πολλοί λένε ότι ένα email πήρανε. Ίσως γιατί πράγματι είμαστε εξοικειωμένοι με το να λαμβάνουμε διάφορα διαφημιστικά μηνύματα από πολλές εταιρείες με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν ή έχουμε ζητήσει να ενημερωνόμαστε για τα προϊόντα της. Η πολιτική επικοινωνία, ωστόσο, για το ζήτημα το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή, με την επικοινωνία για πρόθεση προϊόντων υπηρεσιών, διαφέρει. Και διαφοροποιήθηκε. Παλιότερα ήταν και οι δύο στο νόμο 3471 που αφορούσε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και διαφοροποιήθηκε έπειτα από αποφάσεις του ΣΤΕ οι οποίες πλέον υπάγουν την πολιτική επικοινωνία στον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό να το καταλάβουμε λιγάκι. Αυτό αφορά την διάκριση ότι αν πρόκειται για πολιτική επικοινωνία δεν ισχύει αυτή η προστασία, δηλαδή ότι δεν μπορεί να... Για την πολιτική προστασία, για την πολιτική επικοινωνία, συγχωρέστε με, ο πολίτης πλέον προστατεύεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ναι, ναι, γιατί καταλαβαίνω ότι υπήρχε αρχικά μια διάκριση που έλεγε ότι είναι άλλο πράγμα να λάβω ένα διαφημιστικό για ένα εμπορικό προϊόν και άλλο πράγμα να υπάγεται στην ενημέρωση που κάνει στην προεκλογική του εκστρατεία ένας βουλευτής. Ναι, έχει μια διαφορά. Γι' αυτό απεφάνθηκε το ΣΤΕ. Γι' αυτό σας εξήγησα ότι ενδεχομένως οι περισσότεροι χρήστες να είμαστε εξοικειωμένοι με το να λαμβάνουμε πολλά, επιτρέψτε μου, spam emails. Ναι. Λόγω του ότι λαμβάνουμε πολλές υπηρεσίες. Η πολιτική επικοινωνία διαφέρει. Έχει πιο σοβαρούς κανόνες. Υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο και όπως προστατεύεται και από τους διαφημιστικά email, αλλά αυτό που μας αφορά τώρα, που είναι η πολιτική επικοινωνία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζεται... Να με συγχωρείτε, να σας διακόψω. Το λέω γιατί το είχα από τον δικηγόρο τον Βασίλη Σωτηρόπουλο το είχα διαβάσει κάποια στιγμή ότι υπάρχει ένα διδικασμένο που είχε αθωώσει με το σκεπτικό ακριβώς ότι η πολιτική επικοινωνία δεν υπάγεται στους ίδιους κανόνες. Δηλαδή περιέγραφε μια απόφαση στην οποία είχε λάβει υπόψη το δικαστήριο ότι εδώ δεν είναι πρόκειτο για εμπορικό προϊόν, αλλά για την ενημέρωση των πολιτών εν ώψη των εκλογών. Οπότε θα ήθελα να καταλάβουμε ακριβώς ποιο είναι το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την, ειδικά με την πολιτική επικοινωνία. Αυτό που συμβαίνει γενικότερα αλλά και ειδικότερα είναι ότι για να λάβει κάποιος ένα email ενημέρωσης πρέπει ρητά να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του γι' αυτό, ναι, τη συνένεση. Να ξέρει ότι δίνω το email μου για αυτούς τους σκοπούς, σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή την υπηρεσία και διατηρείται για χι χρονικό διάστημα. Δηλαδή δίνω το email μου σε αυτό το κόμμα γιατί ξέρω ότι με ενδιαφέρει και θα λαμβάνω email από αυτό το κόμμα, ας πούμε. Ωραία. Εάν δώσω το email μου για μια υπηρεσία, μια δημόσια υπηρεσία και με κάποιο τρόπο το χρησιμοποιήσει και ένα άλλο κόμμα, δεν είναι. Είναι μια διαφορετική επεξεργασία του προσωπικού μου δεδομένου. Το email είναι προσωπικό δεδομένο. Mm-hmm. Ωραία. Και κάθε επεξεργασία πρέπει να είναι γνωστή στον κάτοχό του. Δηλαδή πρέπει να ξέρω ότι εγώ δίνω το email μου σε μια εμπορική εταιρεία για να μου στέλνει newsletters για τα προϊόντα της. Εάν αυτή η εταιρεία δώσει το email μου σε κάτι άσχετο με το σκοπό της, πρέπει να με ενημερώσει. Mm-hmm. Αυτά γίνονται γενικά. Τώρα είναι μια άλλη αυτό ερώτηση. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, εντάξει. Το θέμα είναι ότι για κάθε επεξεργασία, δηλαδή αν εγώ εγγραφώ σε ένα κατάλογο εμπροκειμένο για να ψηφίσω, γιατί γράφτηκαν το Μάιο του 2023 στην ψηφιακή πλατφόρμα για να μπορούσαν να ψηφίσουν. Για κάθε διαφορετική επεξεργασία από αυτήν της ψήφου, της συλλογής του email για την ψήφο, πρέπει να ενημερωθεί. Mm-hmm. Το υποκείμενο δεδομένων, δηλαδή ο πολίτης. Ναι. Εσείς πώς το αξιολογείτε όλο αυτό που έχει συμβεί? Έτσι, ένα γενικό σχόλιο, τη βαρύτητα του. Η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντικό. Να το αναδιατυπώσω, να προσπαθήσω να εξηγήσω και την αρχική ερώτηση. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί το προστατεύει ο νόμος? Τι είναι αυτό που διακυβεύεται? Τι μπορεί να πάει στραβά? Δηλαδή, περιγράψτε μας ένα σενάριο στο οποίο η παραβίαση αυτής της. Αυτού του περιορισμού που θέτει ο νόμος οδηγεί σε κάτι το οποίο να μπορούμε βιωματικά να καταλάβουμε ότι αυτό δεν θες να σου συμβεί. Δεν θα πω για το συγκεκριμένο γεγονός, θα μιλήσω γενικότερα ότι η ψηφιακή μας ταυτότητα καταλαβαίνετε πλέον τι δύναμη έχει. Θα θέλατε η φυσική σας ταυτότητα να χαθεί ή να μπορέσετε να την βρει οποιοδήποτε και να τη βγάλει μια φωτοτυπία ή να ξέρει κάποια πράγματα για εσάς. Είναι κάτι αντίστοιχο. Η ψηφιακή μας ταυτότητα, λοιπόν, είναι πολύ σημαντική και αυτό κάνει και η ΧΟΜ. Προστατεύει τα ψηφιακά δικαιώματα, γιατί πλέον είμαστε και ψηφιακοί πολίτες. Και συγκεκριμένα όσον αφορά το γεγονός της διαρροής, τέλος πάντων, αυτών των προσωπικών δεδομένων, mm-hmm. την σοβαρότητα της κατάστασης, την αποδεικνύει και το γεγονός ότι έχει αναλάβει και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να κάνει μια έρευνα, όπως ανακοίνωσε επίσημα στις 4 Τρίτου, αν δεν κάνω λάθος, ανακοίνωσε ότι ερευνά το περιστατικό λόγω της σοβαρότητάς του. Mm-hmm. Η έρευνα αυτή θα σχετίζεται και με την έρευνα που ολοκλήρωσε, όπως μάθαμε, η κυβέρνηση. Δηλαδή, νομίζω ότι, δεν ξέρω να συμφωνείτε με αυτό, ότι είναι καλύτερο να περιμένουμε την ανεξάρτητη αρχή. Είναι καλύτερο να περιμένουμε την ανεξάρτητη αρχή, την οποία εμπιστευόμαστε και σε κάθε περίπτωση και η ΧΟΜΟ. Την εμπιστευόμαστε πάρα πολύ σωστά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως και η ΧΟΜΟ, εάν μας ζητηθεί, είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε την τεχνογνωσία μας ή με όποιο άλλο τρόπο μπορούμε. Είναι όλοι πολύ ικανοί για αυτό το σκοπό. Ναι, κυρία Γιώργο Κακοπούλου, εκφράζονται διάφορες ανησυχίες από ανθρώπους που έλαβαν αυτά τα μέλη και πλέον πιστοποιείται ότι υπάρχει αυτή η διαρροή, που πιστοποιείται από την κυβέρνηση ότι είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, για το τι άλλο, ποια άλλη πληροφορία μπορεί να κυκλοφορεί. Δηλαδή υπάρχουν ανησυχίες. Αν υπάρχει διαρροή για αφημί και για διάφορα. Ναι. Υποθέτω θα το έχετε δει. Το θεωρείτε εύλογη την ανησυχία? Θεωρείτε ότι είναι υπερβολικό? Όχι, είναι μια εύλογη ανησυχία πράγματι. Και, και πολύ σημαντικό να σημειωθεί εδώ είναι ότι έχει, πώς το λένε αυτή, κλονίζεται η αξιοπιστία κάποιων πραγμάτων και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Ωστόσο, η έρευνα της αρχής θα δείξει τι έχει πραγματικά συμβεί και ποια δεδομένα έχουν διαρρεύσει και με ποιον τρόπο. Τι θα έπρεπε να γίνει τώρα, τι προβλέπει ο νόμος ότι θα έπρεπε να έχει ακολουθήσει την αποκάλυψη αυτή? Γίνεται η έρευνα. Παράλληλα κινούνται πολλοί έγκριτοι δικηγόροι, όπως και ο κύριος Σωτηρόπουλος, με ομαδικές αγωγές των ανθρώπων, των υποκειμένων των δεδομένων, δηλαδή των πολιτών των οποίων τα email τους διέρευσαν. Κάθε πολίτης πρέπει τώρα με αφορμή αυτό να είναι ενημερωμένος γι' αυτό. Για τα δεδομένα, συγγνώμη, για τα δεδομένα του, για τον τρόπο που τα χειρίζεται κάθε εταιρεία, κάθε οργανισμός, να ξέρει πώς και πότε μπορεί να κάνει καταγγελία. Μια καταγγελία στην αρχή είναι πάρα πολύ εύκολη, τα βήματα είναι όλα στον διαδικτυακό της τόπο και είναι ανέξοδη. Είναι επίσης, ο κάθε πολίτης μπορεί να μάθει για τα δικαιώματά του και να δει σε πόσους οργανισμούς υπάρχουν τα ψηφιακά του στοιχεία, το email του, κάποιο τα likes του ή οτιδήποτε, μέσω ενός tool του My Data Done Right, το οποίο το έχει φτιάξει η Homo. Και με πολύ απλό τρόπο, με λίγα κλικς, μπορεί κάθε πολίτης να δει ποιοι οργανισμοί, ποιοι φορείς, ποιες εφαρμογές έχουν πια και πόσα και ποια προσωπικά τους δεδομένα, ψηφιακά πάντα. Θέλω λίγο σε αυτό να σας ρωτήσω, καθώς το κοίταζα τώρα αυτές τις μέρες, ένα από τα ζητήματα που βλέπω ότι συζητιούνται αφορά και μια εκ των υστέρων αποτίμηση του πώς έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα ο κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και βλέπω ότι ένα από τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί κατά την αναδρομική αξιολόγηση του πώς λειτουργήσε το μέτρο, είναι ότι ενώ υπάρχουν προβλέψεις για το πώς αυτό θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που να είναι σαφής, κατανοητός, να ξέρει δηλαδή ο χρήστης σε τι συνενεί, να είναι απλό το πώς θα δώσει την συγκατάθεσή του, στην πραγματικότητα αυτή είναι μια διαδικασία η οποία πάρα πολύ βιαστικά, στην πράξη δηλαδή, στον τρόπο με τον οποίο σερφάρουμε όλοι μας, πάρα πολύ βιαστικά δίνουμε τη συγκατάθεσή μας σε κάποιες, ένα box. Ναι, και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό σημαίνει ότι έχεις παραχωρήσει την συγκατάθεσή σου προκειμένου τα δεδομένα σου να δοθούν σε ομίλους διαφημιστικών εταιριών ή στην πραγματικότητα στους πάντες. Και τα cookies, καταλαβαίνω τι ναι. λέτε. Ναι, αυτό είναι ένα όντως πολύ σοβαρό ζήτημα με το οποίο ασχολείται και η Homo και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, γιατί μας απασχολεί όλους μας. Δεν έχει επιληθεί ακόμα, ωστόσο καταλαβαίνουμε τον προβληματισμό σας. Είναι και δικός μας δηλαδή. Είναι και δικός μας. Γι' αυτό, δηλαδή, μέσω του My Data Done Right, γι' αυτό σας είπα, με λίγα κλικς μπορεί να δει κάποιος μέσω των cookies, ας πούμε, ποια στοιχεία και ποιες εταιρείες τα έχουν συλλέξει. Ναι. Θεωρητικά θα πρέπει επίσης να έχει το δικαίωμα κανείς να διαγραφούν αυτά. Βεβαίως και το έχει αυτό το δικαίωμα. Να ζητήσει να αποσυρθούν τα στοιχεία. Βεβαίως και έχει αυτό το δικαίωμα και το προστατεύει και ο κανονισμός. Και μέσω της εφαρμογής που σας είπα, αφού δει σε πόσους οργανισμούς και ποια δεδομένα έχει, μπορεί να προχωρήσει με αντίστοιχο αίτημα στη διαγραφή των δεδομένων του. Μας γράφει τώρα και κόσμος και έχω δει και σχετικά post ότι προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Έγινε ή με το γραφείο της Ευρωβουλεύτριας της κυρίας Σαμακοπούλου και προσπαθούν να επικοινωνήσουν και με το Υπουργείο Εσωτερικών. Και τους παραπέμπουν. Μας γράφει τώρα εδώ ο Άρης, για παράδειγμα, το πρώτο σχόλιο, ότι τους παραπέμπουν στην Απουδουπουχού και πετάνε τον μπαλάκι. Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει πέρα από την καταγγελία στην Απουδουπουχού κάποιος που ξέρουμε ότι η διαρροή έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών? Θα έχει δικαίωμα ένας πολίτης να απευθυνθεί απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ζητήσει κάποια ενημέρωση για το τι έχει συμβεί? Η διαδικασία είναι ότι πρώτα απευθύνεσαι στον υπεύθυνο επεξεργασίας και μετά, ότι απευθυνόμαστε πρώτα στον υπεύθυνο επεξεργασίας και μετά κάνουμε την καταγγελία στην αρχή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, εν προκειμένου, είναι αυτός που χειρίζεται τα δεδομένα μας, που καθορίζει τους σκοπούς της επεξεργασίας και το χρόνο διατήρησης. Εν προκειμένου, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Οπότε, ορθώς θεωρώ ότι απευθύνονται, αλλά καταλαβαίνω ότι η αρχή είναι αρμόδια να απαντήσει όταν ολοκληρωθεί η έρευνα. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει τώρα, το οποίο νιώθετε ότι δεν συζητείτε επαρκώς, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει αυτή η κουβέντα, υπάρχει κάτι που νιώθετε ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό στο βαθμό ή με την οξύτητα που θα έπρεπε να το συζητάμε? Όχι, ίσα ίσα θεωρώ ότι και είναι πολύ ευχάριστο ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα και ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό το ζήτημα. πολλά άρθρα, άνθρωποι που εξηγούν, κατρατισμένοι δικηγόροι που έχουν αναλύσει το θέμα για να καταλάβουν, να καταλάβουμε όλοι μας τι έχει συμβεί τέλος πάντων. Και έχουν κινηθεί όλες οι κατάλληλες διαδικασίες, και η αρχή και δικηγόροι με ομαδικές αγωγές. Μια τελευταία ερώτηση και πριν σας αποδεσμεύσουμε, κυρία Γεωργακοπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν κάποιες αναφορές της αντιπολίτευσης, κάποιοι φόβοι πάλι, κάποιες ανησυχίες ότι μπορούν τέτοια δεδομένα να χρησιμοποιούνται όχι μόνο για πολιτική επικοινωνία, αλλά και για διαφημιστικές καμπάνιες, για να μαθαίνονται το τι αρέσει το χρήστη και για πολιτικό marketing. Δηλαδή, γίνεται αναφορά στο σκάνδαλο με την Cambridge Analytica, ας Cambridge πούμε. Analytica. Ναι. Τώρα, εδώ πέρα δεν έχει ολοκληρωθεί μια έρευνα. Απλώς θα ήθελα και ένα σχόλιο για αυτό. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο έχουμε μια περίπτωση και είναι πιθανό να χρησιμοποιείται περισσότερες από μια φορές. Ναι, εκεί έχουμε αυτό μια σαφή... Αυτό δεν μπορούμε σαφή... να το προβλέψουμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε σχόλιο από αυτού μέχρι να βγει κάποια απόφαση, κάποιο πόρισμα, να έχουμε κάποια στοιχεία. Ναι. Είναι εύλογος ο φόβος, προφανώς και είναι εύλογος, απλώς θέλω δεδομένου να... και του ιστορικού. Ναι, απλώς θέλω να πω ότι γενικά τα ψηφιακά δεδομένα, και για να μείνουμε και στο πόσο σημαντικά είναι, χρησιμοποιούνται, έχουμε παραδείγματα που χρησιμοποιούνται ώστε να... με την πολιτική ως προϊόν δηλαδή. Προσαρμόζοντας τις συνήθειες του χρήστη την πολιτική. Γι' αυτό είναι ένα νέο, πώς να το θέσω τώρα, είναι ένα επίπεδο το οποίο δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια, και δεν το λέω για αυτή την περίπτωση γιατί περιμένουμε την έρευνα. Ναι, επίσης η ψηφιακή μας ταυτότητα περιλαμβάνει τις πολιτικές μας πεπιθήσεις, το σεξουαλικό μας προσανατολισμό και το τι ψωνίζουμε και, και τους χτύπους της καρδιάς μας πια, εκτός από το... Εκτός από αυτά τα στοιχεία που αναφέρει η αστυνομική μας ταυτότητα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια εικόνα πια της ταυτότητας πολύ πολύ πιο λεπτομερής. Μάλιστα. Είναι υπάρχει αλήθεια, κάτι που είναι θέλετε να αλήθεια αυτό. Γι' αυτό προσθέσετε? Ναι. Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Η ψηφιακή μας ταυτότητα έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα για μας που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε ούτε και εμείς οι ίδιοι. Αλλά αυτό λέμε και ο Γενικός Κανονισμός και προστασίας προσωπικών δεδομένων και διάφορες δράσεις. Και ο κόσμος πλέον ευαισθητοποιείται όλο και περισσότερο και ψάχνεται για το πώς θα μοιράζει τα στοιχεία του, τα προσωπικά του δεδομένα, με ποιους. Προφανώς δεν μπορούμε να απέχουμε. Και δεν είναι και σκοπός να απέχουμε. Σκοπός είναι απλά να ενεργούμε και να συμμετέχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη δική μας προστασία της ψηφιακής ταυτότητας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας έχετε καλό ευχαριστώ μεσημέρι. Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Χαιρετώ. Γεια σας. Πώς κάνετε έτσι, σιγά το θέμα. Αμάν πια, φάγω. Αυτό βγαίνει και από την κουβέντα. Ρωτήσαμε και την. Ρωτήσαμε το τελευταίο που είπε ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Αποκαλύπτει δεδομένα που ούτε καν εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε. Γενικά η ψηφιακή ταυτότητα. Και ξαναλέω, όχι για αυτή την περίπτωση που περιμένουμε. Δεν μπορείς να πεις ότι έγινε η νέα Cambridge Analytica, ας πούμε, με το τέτοιο. Λοιπόν, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αλλά τα ψηφιακά αποτυπώματα, όντως, άμα κάτσεις και λίγο και το σκεφτείς, μπορεί να. Καταλήγει ο άλλος σε συμπεράσματα παρακολουθώντας σε πράγματα που εσύ δεν το έχεις κάνει, γιατί κάνεις μια σειρά από διάφορες ενέργειες και άμα το αναλύσει μετά ο άλλος βγάζει συμπεράσματα. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της ζωής ενός σύγχρονου ανθρώπου το να μην περνάει από την ψηφιακή του που να μην αφήνει ψηφιακό αποτύπωμα, κανένα. Οπότε όλα αυτά που συζητάμε είτε είναι παράνομα, είτε νόμιμα, είτε ενδεχομένως απλώς ντροπιαστικά, είτε αφορούν την συμπεριφορά του την καταναλωτική, είτε αφορούν τη συμπεριφορά του την πολιτική, δεν έχει σημασία τώρα το αν θα μπορούμε να αποδείξουμε ότι η συγκεκριμένη διαρροή είχε τέτοιους σκοπούς και, αυτή, και γι' αυτό την στυλιτεύουμε. Έχει όμως μια σημασία να ξέρουμε ποιος είναι ο ορίζοντας των κινδύνων. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο δυνητικά μπορεί να συμβεί? Το σκάνδαλο της Cambridge Analytica έχει σχέση, δηλαδή αν δείτε τα ενημερωτικά βίντεο του Ευρωκοινοβουλίου για το GDPR, αναφέρουν τις περιπτώσεις όπου είχαμε διαρροές δεδομένων. Έχουμε και για το σκάνδαλο αυτό, έχουμε τον Zuckerberg να λέει πάλι ότι ζητάει συγγνώμη, έχει ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη, δεν μπορώ να φανταστώ τι σταυρό σηκώνει αυτός ο άνθρωπος, δεν θέλω ούτε να το φαντάζομαι. Εύκολη είναι η συγγνώμη, μισοχέσιμο λέει ο λαός μας, και οπότε καταλαβαίνω το πόσο οδυνηρό είναι να μας ξαναζητάει συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι έχει μια σημασία σε αυτό να έχουμε μια αντίληψη του τι ακριβώς διακυβεύεται. Όχι για να πούμε ότι ακριβώς το ίδιο έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα ζήτημα νομικής απόδειξης και ότι δεν θα πρέπει να το τραβήξουμε μέχρι εκεί. Αλλά έχει σημασία να γνωρίζουμε το τι κρίνεται σε αυτά, γιατί μας ενδιαφέρουν, γιατί τα συζητάμε. Ναι, και είναι όντως θετικό. Όντως συζητιέται αρκετά το θέμα. Έγιναν αναρτήσεις που είχαν πολύ μεγάλη αποδοχή στο διαδίκτυο. Υπήρξαν άνθρωποι που δεν ξέρω αν έχουν σχετική επαγγελματική ιδιότητα, που κάθισαν, το έψαξαν, εξήγησαν, είχαν να υπομένουν όλη τη χιδαιότητα των επιθέσεων από τα φιλοκυβερνητικά, τους φιλοκυβερνητικούς λογαριασμούς, περί πως κάνετε έτσι, είστε εγκάθετοι, συκοφαντείτε την επιστολική ψήφο και όλα αυτά. Αυτά που έλεγε ο Νταϊάσπορα πρώτος και τελικά είναι αυτός που σύμφωνα με την κυβέρνηση έδωσε τα emails. Ο Θεοδωρόπουλος είναι ο Νταϊάσπορα, είναι ο Head of Diaspora, είναι ο αγαπημένος μου τίτλος, όπως έχω ξαναπεί. Και έγινε μια κουβέντα που είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή δεν έγινε αμέσως σαφές ότι είναι σημαντικό αυτό που συνέβη σε μεγάλη μερίδα του κόσμου. Νομίζω και γι' αυτό, και επιμένω να το λέω παρά το ότι ο Κωνσταντίνος διαφωνεί για το κομμάτι της φθοράς, ότι γι' αυτό η κυβέρνηση έκανε αυτή την έρευνα και απέδωσε τις ευθύνες που θεώρησε η ίδια ότι πρέπει να αποδοθούν. Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την έρευνα της κυβέρνησης. Μπορούμε να τα επαναλάβουμε, το είχαμε βάλει όταν τα είχαμε θέσει και όταν στην εκπομπή αμέσως μετά τις σχετικές ανακοινώσεις από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι είναι χαμηλού βεληνικού στελέχη, ειδικά δεν είναι καν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι ένα συνεργάτης που πήρε τα mail και ο Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Πολιτική ευθύνη έχει ο Υπουργός. Είναι κάπως βολικό για την κυβέρνηση, όπως και να το κάνουμε, μόνο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να αμφισβητηθεί αυτό, ότι η διαρροή γίνεται στο μεσοδιάστημα των δύο εκλογών, δηλαδή δεν είναι ούτε ο Βορύδης ούτε ο Κεραμέως, είναι εκείνος ένας μήνας που δεν είναι κανένας. Και λες, μπορεί να συνέβει, δεν το αποκλείω, τότε ήταν οι εκλογικές αναμετρήσεις, τότε χρησιμοποιήθηκαν οι σχετικοί κατάλογοι, τότε μπορεί να έγιναν οι διαρροές. Δεν το αποκλείουμε. Αλλά λες, ας το πει και κάποιος πιο ανεξάρτητος για το πότε έγινε η διαρροή. Και είναι οι ψευδείς διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που έχουν μια έξτρα ευθύνη για την κυρία Κεραμέως, που έβγαζε ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και έλεγε «Δεν δίνουμε τα mail σας» και τελικά δόθηκαν τα mail. Και η κυρία Κεραμέως έλεγε «Δεν υπάρχει διαρροή από το ΙΠΕΣ» και υπήρχε διαρροή από το ΙΠΕΣ. Ίσως επί υπουργείας της, ίσως όχι. Λοιπόν. Και αυτά. Και όπως είπε και η κυρία Γεωργακοπούλου, πολύ σωστά, περιμένουμε την απουδουπούχου. Μπορεί κάποιος να μην έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτές τις έρευνες. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην υπόθεση στο σκάνδαλο των υποκλοπών είχε σταθεί πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα μας είναι το προηγούμενο θέμα μας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει σταματήσει να μας απασχολεί και όπως το πάει, η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να μας απασχολεί. Είναι τα Τέμπη. Είναι το έγκλημα των Τεμπών, αυτό το οποίο εξακολουθούμε να ονομάζουμε έγκλημα παρά τις έντονες παρενέσεις του Υπουργού κυρίου Γεωργιάδη να λέμε ότι ήταν απλώς δυστύχημα και αυτό εξακολουθούμε να το συζητάμε. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Άμα πήγαινε καλά η διαδικασία της διερεύνησης, δεν μπορεί να το συζητούσαμε και λιγότερο. Δηλαδή θα ήταν κάτι το οποίο θα έλεγε ότι έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι δεν νιώθει κανείς ότι αυτό λειτουργεί και γι' αυτό αποκτά έναν χαρακτήρα ακτιβισμού. Είναι σαν το να μην σταματήσουμε να μιλάμε για τη Γάζα. Είναι όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία προσπαθούμε να μην σταματήσουμε να μιλάμε. Και νομίζω, Θάνο, ότι συμφωνούμε σε αυτό, ότι είναι από τα πράγματα που μου έλεγε ο Θάνος ότι φαίνεται ότι στοιχίζει στην κυβέρνηση, δηλαδή ότι όντως τους κάνει κακό και για την ακρίβεια φαίνεται ότι είναι από τις εξαιρέσεις, από τις λιγοστές εξαιρέσεις όπου δεν έχουν τον έλεγχο της δημόσιας συζήτησης. Αυτό θυμόμαστε ότι έχει συμβεί κατά καιρούς, το είχαμε δει σε στιγμές που κάπως δημιουργούνται ρογμές στην κεντρική συστημική ενημέρωση και λέει και τίποτε άλλο ο κόσμος από αυτά που του υποβάλλει η προπαγάνδα της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι η υπόθεση των Τεμπών είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ναι. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει βρεθεί σε ένα επικοινωνιακό αδιέξοδο στο έγκλημα των τεμπών. Νομίζω ότι πίστεψε ότι εντάξει, Ελλάδα είσαι, όλα συγκαλύπτονται, δεν ξέρω εγώ τι, δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να μην συγκαλυφθεί πολιτικά το ζήτημα. Εδώ δεν υπήρξε απόφαση Μητσοτάκη να μην κατέβει ο Κώστας Καραμαλής. Δεν μπορώ να ξέρω με ποια κίνητρα. Έγινε αυτό και τώρα που γίνεται αυτό που φανταζόμασταν εξ αρχής, υπάρχει ένα τεράστιο κύμα που καταλαβαίνει ότι εδώ πέρα υπάρχει ομή συγκάλυψη. Το καταλαβαίνει με προστάρισα την κυρία Καριστιανού και τον λόγο της και την στάση της και την αντοχή της και αυτής στις χυδαίες επιθέσεις. Είναι μόνιμο. Γενικά όποιος μιλάει δέχεται χυδαία επίθεση από τα τρολ. Και σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί επιθετικές αντιδράσεις. Δηλαδή, εγώ άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο χθες, που ενώ σχολιαζόταν εκτενώς η απουσία Μητσοτάκη από τη Βουλή και Κώστα Καραμαλή από την συζήτηση στη Βουλή, βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και λέει «Καλά έκανε, δικαιώθηκε». Και λες «Τι εννοείς αυτή τη στιγμή?» Και έχει επιλεγεί αυτή η επιθετική απάντηση και το μόνο που προκαλεί αυτή η απάντηση είναι περισσότερη οργή. Οργή για αυτό το ξεκάθαρο πράγμα που συμβαίνει. Γι' αυτό λέω ένα διέξοδο που δεν ξέρω πώς το είχα σκεφτεί. Προφανώς δεν το είχα σκεφτεί με να πέσει άπλετο φως. Το είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω στο Σταύρο Θεοδωράκη, είχε σε εκείνη τη συνέντευξη ότι θα πάρω έναν μεγεθυντικό φακό. Θα πάρει ένα μεγάλο φακό και θα αποδώσει δικαιοσύνη. Δεν ξέρω πώς υπήστηκαν τότε προεκλογικά, αλλά τώρα φαίνεται αυτό που ήταν εμφανές από την αρχή. Δηλαδή, θυμάμαι και το δεύτερο επεισόδιο της ανασκόπησης για τα Τέμπη. Είναι θέμα τη επικοινωνιακή διαχείριση που έχουν ξεκινήσει και πετάνε το μάτι, πετάνε ό,τι μπορούν εκεί στον ανεμιστήρα και ό,τι κάτσει. Τώρα από τα στοιχεία είναι συντριπτικά και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει ένα ερώτημα, θα γίνει πλέον με τον Κώστα Καραμαλή? Δηλαδή βγαίνουν διάφορες φωνές μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και λένε, άλλος λέει εγώ δεν θα κατέβαινα. Στη θέση του θα είχα παραιτηθεί. Ναι, βγήκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κύριος Φλωρίδης. Ένας βουλευτής είπε εγώ θα είχα παραιτηθεί, θα είχα ζητήσει να έρθει η ασυλία μου. Υπάρχει γενικά μια στάση περίεργη. Βλέπω και στο iDisys μια διαρροή ότι υπάρχει παρασκήνιο για παρέτηση. Κατακραυγή επεκτείνεται σε υπουργούς και βουλευτές. Εντάξει, προφανώς εδώ πέρα είναι ένα μαξιλαράκι ότι αν δουν ότι είναι πολύ μεγάλη η δυσαρέσκεια, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να ανοίξεις λίγο την βαλβίδα, να φύγει λίγος ατμός από την χύτρα. Το καταλαβαίνω ότι στην προκειμένη περίπτωση, όντως και εγώ το πιστεύω ότι έχει παίξει ρόλο η φιγούρα της Καριστιανού σε αυτό, και ίσως γιατί αυτό που σκεφτόμουν ότι στην προκειμένη περίπτωση είναι μια απώλεια ανθρώπινων ζώων, η οποία όμως είναι πολύ διαφορετική όταν αποκτήσει πρόσωπο. Δηλαδή, στην περίπτωση της πανδημίας είχαμε πάλι πολιτική ευθύνη, είχαμε δηλαδή την επιστημονική αυτή τεκμηρίωση που έλεγε ότι οι θάνατοι σχετίζονται με την ανυπαρξία δομών υγείας, δεν είναι κάτι που το λέγαμε πρόχειρα αψηφώντας επιστημονικά δεδομένα, είναι κάτι το οποίο φάνηκε να επιβεβαιώνεται στην πορεία. Δεν έφταιγε ο κόσμος, έφταιγε το κράτος, όσο πιο απλά να το πει κανείς. Και μάλιστα εδώ μιλάμε για μια κλίμακα συγκλονιστική και μάλλον πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά μας σκάνδαλα. Δεν θα περιγραφεί ποτέ ως τέτοιο, αλλά αυτό είναι. Εκεί υπήρξε μικρότερη, κατά την άποψή μου, κοινωνική πίεση και ενδεχομένως διότι οι θάνατοι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένοι προκειμένου να μπορέσουν να συγκεντρώσουν την οργή του κόσμου και να αποτελέσουν ένα μοχλό πίεσης. Εδώ έχει συμβεί αυτό. Επειδή είναι αυτά τα 57 άτομα με αυτόν τον σύλλογο των συγγενών, με τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα που έχουν αναλάβει το βάρος να απαντούν στις χυδαίες επιθέσεις, να δέχονται αυτή την απίστευτη γαϊδουριά, τη χυδαιότητα των επιθέσεων, ότι όλα αυτά γίνονται, το εργαλειοποιούν, θα κάνουν, θα δείξουν, θα πολιτευτούν. Μιλάς τώρα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους και τους λες αν θα πολιτευτούν και αν δεν θα πολιτευτούν. Είναι αδιάφορο. Δεν λέω ότι δεν θα το κάνει, δεν φαίνεται, δεν το ξέρουμε, και είναι πολύ πολύ λυπηρό ότι είναι στη θέση να χρειάζεται να απαντήσουν σε τέτοιες ερωτήσεις. Mm. Δεν θα έπρεπε καν να συζητιέται αυτό το πράγμα. Ναι, και είναι λίγο, πώς το είχε πει η Netfeld, σας φαίνεται έτσι, προς την Νασημακοπούλου ήταν στη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, που λέει, σας φαίνεται έτσι, λέτε μονίμως για ιδιωτελή κίνητρα και ιδιωτελή κίνητρα, σας φαίνεται παράξενο να υπάρχει κάποιος που έχει αρχές, σε συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί ήταν ευρωβουλεύτρια εδώ πέρα, φαίνεται παράξενο να είναι απλά κάποιος ο οποίος απαιτεί δικαιοσύνη. Άμα, δεν ξέρω... Μάλλον είναι αυτό που κρίνεις εξιδίων τα αλότρια, ότι κρίνεις μονίμως ότι πώς θα μπορέσω εγώ, πώς θα μπορούσα εγώ να εκμεταλλευτώ το όποιο γεγονός για να πάρω κάποια θέση και τέτοιο. Οπότε δεν νομίζω ότι τιμάει αυτούς που σκέφτονται έτσι. Αν θεωρήσουμε ότι είναι πραγματικά πρόσωπα, τα ξέρουμε ότι πολλοί από αυτούς είναι και πραγματικά πρόσωπα. Αλλά εγώ έτσι το βλέπω πάντα. Δηλαδή κρίνεις βάσει τον εαυτό σου, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι να πεις καθρεφτάκι. Αλλά είναι σαν το κοινικό υπολογισμό, το ότι πόσο θα στοιχήσει την κυβέρνηση, τι θα γίνει, πώς θα ξανανεύουν τα ποσοστά, πόσο θα χάσει, πόσο θα φταρεί η Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί οι κοινικοί υπολογισμοί που γίνονται και μπροστά στις οθόνες. Οπότε είναι και ο άλλος που λέει, εντάξει έγινε, αλλά μήπως θα το εκμεταλλευτεί αυτό τώρα. Και σκέφτεται έτσι, εντάξει άμα σκέφτεσαι έτσι... Ναι, δεν θα πρέπει ποτέ να υποτιμούμε την σκληρότητα των ανθρώπων. Γιατί αυτό που... Για οποιονδήποτε υποκανονικές συνθήκες είναι αδιανόητο, δεν το λες. Δεν επιτίθεσαι σε μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της. Σε καμία. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ πέρα τίποτε δεν είναι εκτός ορίων. Και εγώ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να συζητηθεί. Για να είμαι ειλικρινής, είναι ένας τρόπος που με ανησυχεί. Γιατί αν αυτό εξαρτάται πάρα πολύ... άμεσα επικοινωνιακά από το πρόσωπο συγκεκριμένων ανθρώπων, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι αλάνθαστοι. Δεν οφείλουν να είναι, δεν μας οφείλουν τίποτε. Δεν οφείλουν ούτε να είναι συντροφοί μας, ούτε να συμφωνούμε πολιτικά, ούτε να έχουν την ίδια ανάλυση με αυτή που έχουμε εμείς για το τι έφταξε. Τίποτα, δεν μας οφείλουν τίποτα. Είναι άνθρωποι που θρηνούν τα παιδιά τους. Οπότε δεν λέω ότι είναι αυτό που θα προτιμούσα. Αλλά δεν με ρωτάει και κανένας με ποιον τρόπο θα προτιμούσα να γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, με βάση αυτήν την πίεση, την πάρα πολύ φορτισμένη συναισθηματικά παρουσία των συγγενών των θυμάτων, το θέμα αυτό δεν έχει αφαιθεί να κλείσει. Ναι. Και κάποιος το έγραψε ο Γιάννης, ότι είναι ο λόγος της Μαρίας Καρσιανού. Το πώς τοποθετείται, είναι η ομιλία της στην εξεταστική στη Βουλή που κυκλοφόρησε και σε κάποιο βαθμό ξαναέφερε το θέμα στη δημοσιότητα. Ήταν ένα ξυπνητήρι, ότι εδώ επιχειρείται συγκάλυψη, το θυμάστε με τα Τέμπη, θυμάστε τι είχε γίνει και στο Ευρωκοινοβούλιο, και γενικά ο λόγος που απαντάει και στον Χ. Καραμαλή και ο λόγος που μιλάει, γιατί εννοείται πως υπάρχει συναισθηματικός φόρτος, αλλά είναι και πάρα πολύ στοιχειοθετημένη. Το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές αυτό. Λέμε συγκεκριμένα πράγματα, μιλάει για την προσπάθεια για δικαιοσύνη, μιλάει για ένα σκάνδαλο διαφθοράς, μιλάει για το μπάζωμα και μιλάει και με μια δύναμη, και νομίζω ότι αυτό το μεταφέρει. Προφανώς δεν μειώνουν τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων, απλώς ήθελα να πω ότι δεν είναι απλά, ξέρεις, μια χαροκαμένη μάνα και... στεκόμαστε έτσι. Είναι η δύναμη του λόγου της. Αυτό νομίζω το μπορούμε να το καταλάβουμε, το διαπιστώνει κανείς πολύ γρήγορα. Εγώ ξαναλέω, αν μου ζητούσε η πραγματικότητα την γνώμη μου για το πώς θα ήθελα να τη σχεδιάσω, δεν θα τη σχεδίαζα έτσι. Ούτε για την ίδια νιώθω ότι είναι... εύκολο αυτό που κάνει. Αντιλαμβάνομαι ότι το να πρέπει να έχεις τον θρήνο σου και μαζί να έχεις αυτό που λέει, ότι εμείς δεν μπορούμε να πενθήσουμε. Πρέπει να είναι κάπως υποχρεωμένοι αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν ακτιβισμό αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μπουλντόζες του θαψίματος, τις μπουλντόζες της λήθης εκεί πέρα που ξεχυθήκαν να καταστρέψουν τα στοιχεία και να κλείσουν την συζήτηση. Ναι. Δεν ξέρω γενικά για αυτό το αίσθημα συγκάλυψης. Μήπως γράφει ο Άρης, τελικά όμως κάποια στιγμή μαζεύονται πολλά, ειδικά όταν ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι το παιδί του καθενός μπορούσε να ήταν και μέσα στο τρένο. Δεν είμαστε ειδικοί για να καταλάβουμε το πώς προέκυψε αυτή η μαζική, όλο αυτό το μαζικό, η μαζική καταγγελία της κυβερνητικής συγκάλυψης δεν αποτυπώθηκε και στις πρόσφατες εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι κιόλας για κάποιους, εννοείται. Άλλες υποσχέσεις που διαψεύστηκαν, οπότε και εδώ πλέον δεν πιστεύουν την κυβέρνηση, μπορεί να έχει να κάνει με την ακρίβεια. Αλλά είναι ένα ερώτημα το πώς εδώ πέρα η κοινή γνώμη είναι τόσο πολύ και λοιπά, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που λέμε. Στη γνωστή κατηγορία, δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται ο κόσμος αυτό. Άντε βγάλει άκρη με τον κόσμο τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι προσπαθούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό που ανταποκρίνεται στο δικό μας κώδικα αξιών. Λοιπόν, να περάσουμε να συζητήσουμε το ευρωομόλογο. Θυμάστε το ευρωομόλογο, τι ωραία ιδέα που ήτανε, που το έλεγε, δεν το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έλεγε τι θα γίνει με το ευρωομόλογο και τι θα γίνει με το ευρωομόλογο. Το έλεγε ένας οικονομολόγος, δεν θυμάμαι αυτό το. Ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν είναι. Άλλος. Σε Άκης, κριτικός. Σε Άκης, ναι. Λοιπόν, να τα δούμε. Να τα δούμε και θα τα θυμηθούμε. Λοιπόν, χθες, Σύνοδος Κορυφής, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και άλλοι ηγέτες, προτείνουν ένα ευρωομόλογο. Το είχαν ξαναπροτείνει στο παρελθόν τα κορονοομόλογα τότε στην πανδημία. Αλλά ευρωομόλογο γιατί? Για την υγεία? Για την παιδεία? Στην παιδεία, καημένε τώρα. Για την ακρίβεια? Για την οικονομία? Όχι. Για τις αμυντικές δαπάνες? Ναι. Αμυντικές εισαγωγικά. Πρώτον ευρωομόλογο για εξοπλισμούς. Τι το θέλαμε. Δεν το κάναμε στην κρίση, δεν το κάναμε για το χρέος, δεν το κάναμε τίποτε μέχρι τώρα, αλλά είναι ο Μητσοτάκης που λέει θα το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε για τα εξοπλιστικά. Δεν είναι καταπληκτική ιδέα? Πάμε να ακούσουμε την δήλωση και να το συζητήσουμε μετά. Τα ζητήματα όμως αυτά έχουν επαναφέρει στο τραπέζι της συζήτησης με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τον τρόπο τον οποίο η Ευρώπη θα μπορέσει να κατοχυρώσει στην πράξη τη στρατηγική της αυτονομίας. Αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων περισσότερες επενδύσεις σε εξοπλισμούς. Η Ελλάδα είναι ήδη μια χώρα η οποία εδώ και πολλές δεκαετίες ξεπερνά το όριο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν σημαίνει για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι όμως απολύτως σαφές ότι αν η Ευρώπη θέλει πραγματικά να παραμείνει θωρακισμένη αμυντικά, θα πρέπει να εξετάσει νέους τρόπους για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Και εδώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στη δυνατότητα η Ευρώπη να μπορέσει να εκδώσει ευρωομόλογα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αμυντική της θωράκιση. Έχει έρθει η ώρα πια να μπορέσουμε να περιβάλλουμε με περιεχόμενο ουσιαστικό τις πολύ φιλόδοξες εκδείξεις που κάνουμε σχετικά με την ανάγκη της Ευρώπης σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσει να διασφαλίσει την άμυνα και την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Καταπληκτική ιδέα. Πώς δεν το έχει σκεφτεί κανείς? Πώς δεν το έχει σκεφτεί κανείς τόσα χρόνια? Είναι πολύ περίεργο που δεν είχε βρεθεί ένας οικονομολόγος να το πει. Δεν είχε βρεθεί ένας άνθρωπος να πει: μας κάνετε τους έξυπνους, δεν μας κάνετε. Να βρεθεί ένας έστω. Ένας πολιτικός, οικονομολόγος και πολιτικός. Να βρεθεί Τι γράφετε τώρα στα σχόλια, ρε παιδιά? Πάτε και γράφετε κάτι άσχετα στα σχόλια. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε και τα. Τι είναι το ευρωομόλογο? Ας το εξηγήσει κάποιος που το λέει από το 2002, αλλά για άλλους λόγους. Ναι, για να δούμε. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Βαρουφάκης από το Μέρα 25 με ένα ερώτημα, το οποίο νομίζω βρίσκεται στο νου όλων, όχι μόνο Ελλήνων, αλλά και Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί τέτοια μανιώδης άρνηση της κυβέρνησης της Γερμανίας, της Αυστρίας και βεβαίως της Ολλανδίας απέναντι στο λεγόμενο ευρωομόλογο? Καταρχάς, τι είναι το ευρωομόλογο και γιατί είναι απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο που επιμερίζει τα χρέη από τα κράτη ιδίως τα κράτη τα οποία δεν μπορούν να σηκώσουν και άλλο χρέος μετά από 10 χρόνια μνημονίων, 10 χρόνια κρίσης του ευρώ, 10 χρόνια ύφεσης, έρχεται και το οστικό κύμα της ύφεσης λόγω κορονοϊού. Κάποια κράτη, Ιταλία παράδειγμα, Ελλάδα, είναι αδύνατον να σηκώσουν το μεγάλο αυτό νέο χρέος. Αν αυτό δεν επιμεριστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, απλά θα σπάσουν οι αδύναμοι κρίκοι της Ευρωζώνης και τελικά δεν θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ευρωομόλογο. Μια μορφή αναδιάρθρωσης χρέους, έτσι ώστε μέσω από την αναδιανομή του σε όλη την Ευρωζώνη να μπορέσουν να το σηκώσουν οι λαοί της Ευρώπης, να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει ενωμένη και όχι κατακαιρματισμένη, διαιρεμένη και σε κατάσταση διάλυσης. Λοιπόν, αυτό ήταν ο γραμματέας του Μέρα 25, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Είναι πριν 3 χρόνια αυτό το βίντεο, το ξεκαθαρίζουμε να είναι σαφές. Τότε ξεκινούσε η κουβέντα για το ευρωομόλογο, στη συνέχεια υπόθηκε ως κορονοομόλογο. Τελικά καταλήξαμε σε κάτι σχετικό και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν τότε που ξεκινούσε η κουβέντα για το πώς θα επανέλθει η οικονομία μετά την πανδημία. Και ο Γιάννης Βαρουφάκης διαφωνεί στην ιδέα του ευρωομολόγου, τη λέει από το 2002 γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε θεωρήσαμε ως τον κατάλληλο να το εξηγήσει ακριβώς γιατί πράγμα μιλάμε. Όταν όμως είχε τεθεί μέχρι σήμερα και το είχε υποστηρίξει και ο Πρωθυπουργός από ένα σημείο και μετά με τα κορονοομόλογα, πάλι μαζί με τον Ευρωπαϊκό Νότο, να το σημειώσουμε και αυτό. Μετά την κρίσιμη κουβέντα για το χρέος, μετά την κρίσιμη κουβέντα στην οικονομική κρίση. Όμως. Ναι, για την πανδημία. Δηλαδή, εμείς είχαμε περάσει. Ναι. Αυτό ήταν. Γενικά, θεωρούνταν κάποια στιγμή μια ιδεοληψία της αριστεράς, ας πούμε. Τι είναι αυτά που λέτε και πώς θα αμοιβαιοποιούμε τα χρέη κλπ. Και κάπου μέσα στην πανδημία, στα μεγάλα προβλήματα, έγιναν κάποια βήματα προς αυτό. Και τώρα έρχονται πάλι οι ηγεσίες του Νότου, μεταξύ των οποίων με πρώτο και μπροστάρι, μην πούμε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και λέει, ξέρετε ποια θα ήταν φοβερή ιδέα. Αυτό το οποίο λέμε τόσο καιρό και μέχρι τώρα δεν το κάναμε και το ψιλοκάναμε στην πανδημία, το ευρωομόλογο, να το κάνουμε για τους εξοπλισμούς. Δηλαδή να αγοράζουν οι χώρες και να είναι κοινό το χρέος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν πει ήδη να εξαιρούνται οι αμυντικές δαπάνες από το Σύμφωνο Σταθερότητας και συμφώνησαν και περαιτέρω αύξηση των αμυντικών δαπανών. Γενικά κάτι άλλο, κάποιο άλλο ζήτημα αυτή τη στιγμή που να ταλανίζει την Ευρώπη υπάρχει? Πέρα από τις αμυντικές δαπάνες, δεν νομίζω. Και είναι και πάρα πολύ ωραία ιδέα να λες ότι αυτό το κοινό ευρωπαϊκό χρέος που θα είναι κάπως σαν ένα ταμείο που θα έχουν πρόσβαση όλες οι χώρες, είναι πολύ ωραίο να το κάνεις. Να το κάνεις επιτέλους για το ένα και μοναδικό ζήτημα για το οποίο έχει νόημα να το κάνεις, δηλαδή για πυράβλους, ελικόπτερα. Πώς θα πάει, θέλει ο Μητσοτάκης, το θέλει να πάει σε μια παράσταση, να δει ένα φίλο του την Ακρόπολη εκεί πέρα στην Επίδαυρο. Πώς θα πάει, τι θα κάνει, με το stop θα πάει, δεν θέλει να ψωνίσει ένα αεροπλάνο για να πηγαίνει. Πώς θα το πάρουμε αυτό. Και το λέει κιόλα στην ομιλία του Μητσοτάκη. Εμείς είμαστε πάνω από το 2% που προβλέπετε. Και λες, μπράβο, μπράβο, πώς δεν το σκεφτήκαμε, τι καλό που είναι. Ευτυχώς που καμαρώνουμε γι' αυτό. Είμαστε το 3,5 συγκεκριμένα. Οι εποχές που ήμασταν πάνω από το 2 έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Γιατί υπήρχε μια εποχή πριν μερικά χρόνια που λέγαμε η Ελλάδα και άλλες τρεις χώρες είναι πάνω από το 2%, το οποίο το απαιτεί το ΝΑΤΟ. Δεν το τηρούσε κανείς, το τηρούσαμε εμείς. Τώρα είμαστε 3,5. Αυτό θα ήταν το προβλεπόμενο από τις συμφωνίες που υπογράφει η χώρα μας. Αλλά λες, δεν φτάνει ρε παιδιά τώρα. Δεν φτάνει. Να, εγώ τώρα χωρίς να το σκεφτώ πάρα πολύ και σας ανέφερα μερικές περιπτώσεις όπου οπωσδήποτε χρειάζεται να υπάρξει μια υποστήριξη του εξοπλιστικού προγράμματος προκειμένου να μπορεί ο Πρωθυπουργός να μετακινείται στις διακοπές του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, είναι τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα. Βάλε τις μίζες, βάλε αυτά. Δεν είναι πολύ σημαντικοί οι εξοπλισμοί. Μη σας τα εξηγώ τώρα. Έρχεται και 25η Μαρτίου, το καταλαβαίνετε. Τουρκαλάς απέναντι. Αυτά τώρα ένα και ένα κάνουν δύο. Ναι, μην παρασύρεστε από ότι υπάρχει. Μην βλέπετε που υπάρχει ειρήνη. Δεν θέλω να παρασύρεστε από το γεγονός ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Το είπε ο Μητσοτάκης αυτό και ήταν από τις καλύτερες στιγμές του. Δηλαδή, από ατάκες Μητσοτάκη μπορώ να τη βάλω στην πεντάδα αυτή. Που λέει, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Μην βλέπετε που δεν γίνεται τίποτε. Πάντα πρέπει να ανησυχείτε. Εναλλακτική επιλογή. Πώς δεν το σκέφτηκα. Εναλλακτική επιλογή. Είναι πολλές οι ατάκες. Εντάξει, ήταν δυνατή στιγμή αυτή, γιατί νιώθηκε ο άλλος την ανάγκη να απολογηθεί για το ότι δεν υπάρχει αρκετό τζέρτζελο, δεν έχει βαβούρα. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, ελληνοτουρκικά είναι αυτά, άμα δεν του δώσουμε και του άλλου λίγο αίμα, πώς θα έχουμε να λέμε ότι ξέρεις, είσαι πολύ τυχερός που είμαστε εδώ για να διαχειριστούμε τις κρίσεις. Ναι. Αυτά περνάνε λίγο στο περιθώριο της συζήτησης. Είναι λογικό να μας απασχολούν περισσότερο τα εγχώρια ζητήματα που δεν είναι και λίγα, αλλά είναι όχι καμπανάκια, είναι τύμπανα όλα αυτά. Υπάρχει και δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ζήτησε μετάβαση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατάσταση πολεμικής οικονομίας. Λέγεται πλέον αυτό. Είναι σίγουρα κάτι, δεν ξέρω πόσο, είναι το μεγαλύτερο καμπανάκι μέχρι σήμερα που έχει χτυπήσει. Όταν σου λένε ότι πλέον αλλάζουν προτεραιότητα οικονομίας και πάμε σε πολεμική οικονομία. Υπάρχει και ανακοίνωση του ΚΚΕ για την συζήτηση για την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει ότι μετά τη συζήτηση για αποστολή στρατευμάτων από κράτη-μέλη της ΕΕ στην Ουκρανία, μετά τις δηλώσεις υπουργών για ανάγκη προετοιμασίας των λαών της ΕΕ για πόλεμο, μετά την τοποθέτηση που διάβασα τώρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανοίγει η συζήτηση για περαιτέρω αύξηση των πολεμικών δαπανών. Όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν ότι και αυτή την εξέλιξη θα την πληρώσουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο οι λαοί. Η διαφωνία τους είναι στο πώς ακριβώς θα γίνει η μοιρασιά. Γι' αυτό κάποιοι ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωτοπαλίκαρο της συμπλοκής επαναφέρουν τη γνωστή συζήτηση περί έκδοσης ευρωομολόγου, ενώ άλλοι ηγέτες προκρίνουν διαφορετικούς τρόπους. Η συζήτηση σταματάει όχι σε κάποια κουβέντα για ειρήνη. Σταματάει στην σταθερή άρνηση των χωρών του Βορρά να αμοιβοποιούνται τα χρέη, μην γίνει κανένα κακό προηγούμενο, ξέρω εγώ, και μετά ζητάνε και άλλα οι νότιοι. Θα έλεγε κανείς. Και πώς πάνε ρε παιδιά τα οικονομικά, γιατί έχουμε εμείς αυτή την παραξενιά τώρα, ότι όταν συζητάμε για εξοπλισμούς, αναρωτιόμαστε γενικά πάει καλά, και έχουμε αυτή την τάση να μεταφέρουμε την κουβέντα, για παράδειγμα, στην υγεία. Δηλαδή λες, πώς πάει, είναι καλά τα πράγματα, δουλεύει το σύστημα. Εδώ αναφέρει κουτσούμπα ο Κωνσταντίνος Πούλης, το είπε σήμερα στη Βουλή. Πάντα αναφέρω κουτσούμπα, πάντα αναφέρω. Εγώ δεν θα αναφέρω το Μίτσο το κουτσούμπα, δεν θα αναφέρω εγώ. Για υγεία δεν έχετε χρήματα, για την άμυνα του καθεστώτος Ζελένσκι και του Ισραήλ την αυτοάμυνα έχετε. Ή βλέπει ο Δημήτρης Κουτσούμπας να σκόψει. Αλλά εντάξει, αυτά είναι αμοιβαία. Αμοιβαία. Πάντα υπάρχει μια. Είναι αυτές οι αγάπες που είναι αμοιβαίες. Λοιπόν, έχουμε τώρα. Είναι μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου. Δεν τους παίρνει μια καλή κουβέντα. Τι πράγμα είναι αυτό. Για υγεία. Περίμενε, δώσε μου. Θα πάω για υγεία. Δώσε ένα-δύο λεπτάκια, γιατί έχουμε και τη συμφωνία με τον Ζελένσκι που δεν κάναμε. Ωραία. Πες ένα σχόλιο για να περάσουμε στο θέμα της υγείας. Ναι. Στο πώς πάει η υγεία, εγώ ήθελα να πω. Πρώτον, πώς πάνε οι επιλογές για την κατάσταση στην Ουκρανία. Δηλαδή, είναι επιτυχημένη αυτή η στάση που αποφασίστηκε μετά το Μάρτιο. Γιατί τώρα όσοι κράβγαζαν δεν ασχολούνται με το ζήτημα. Όσοι συκοφαντούσαν, όσοι κράβγαζαν, όσοι έλεγαν ότι εδώ πέρα θα φτάσει μέχρι διάφορα σενάρια για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, πίσω από μια όντως παράνομη εισβολή, και έλεγαν ουσιαστικά φλόρους ή υποκινούμενους, όσους έλεγαν ότι παιδιά πρέπει να γίνει πάυση των ευρωπασιών και να κάτσει σε ένα τραπέζι και να πρωταγωνιστήσει η Ευρώπη σε αυτό και να υπάρξει μια λύση δια της διπλωματικής οδού, τότε θυμόμαστε τι έλεγε. Η σύγκρουση στην Ουκρανία μετά την παράνομη εισβολή πηγαίνει πλέον 2 χρόνια και το μόνο που γίνεται είναι μια. Κι άλλο, στέλνονται κι άλλο υλικό, πετούνται εκατομμύρια, πεθαίνουν, εκτοπίζονται Ουκρανοί. Είναι μια χώρα η οποία θα πάρει. Δεν ξέρω πόσο θα να πάρει. Πούμε λίγο να πούμε την συμφωνία με τον Ζελένσκι όμως πριν να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Και την ίδια θέμα. Στιγμή το πρωτοπαλίκαρο, όπως είπε το ΚΚΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στην Ουκρανία. Το θυμάστε. Αυτό είναι τότε που έπεσε ένας πύραυλος, αλλά μάλλον δεν έπεσε και δίπλα, έπεσε λίγο πιο πέρα, αλλά παρουσιάστηκε λες και κινδύνευσε σοβαρά. Δηλαδή υπήρξε μια έντονη κουβέντα, αλλά όντως πήγε σε μια εμπόλεμη ζώνη, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Το τι συζητήθηκε εκεί πέρα δεν το μάθαμε και χθες υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρωθυπουργό, τον κύριο Ζελένσκι, για την οποία κάπως είναι διφορούμενο το τι υπόθηκε. Γιατί έχουμε το tweet, αν μπορούμε να το δούμε, του Ζελένσκι. Του Ζελένσκι να δούμε πρώτα το... Ναι, αυτό να το δούμε το tweet που λέει ότι μίλησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τα... Για την εφαρμογή για... των συμφωνιών. Συμφωνιών. Όχι. Στον πληθυντικό. Και λες, ποια έγινε, ποιες συμφωνίες. Και είναι μία από τις φορές, το είπε και ο Χαρίτσης από την Νέα Αριστερά αυτό, ότι είναι από τις περιπτώσεις που μαθαίνουμε εκ των υστέρων για τις συμφωνίες του ελληνικού κράτους. Και η αλήθεια είναι ότι αφού το είπε αυτό και λέει να τηρηθούν οι συμφωνίες, προφανώς δημιουργείται μια εύλογη απορία. Δεν μας λέτε και εμάς τι συμφωνίες είναι αυτές, μια που έχουμε δημοκρατία και τον ψηφίζουμε τον άλλον, να ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά υπάρχει ένα σταθερό... ένας σταθερός τρόπος με τον οποίο γίνονται όλα αυτά, λέγεται μυστική διπλωματία. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε, είναι όπως με την αποστολή των όπλων, δεν τα μαθαίνουμε παρά μόνο κατά λάθος και εκ των υστέρων. Αυτό mm-hmm. γίνεται, που είναι ο κανονικός τρόπος διακυβέρνησης σήμερα. Ή από ξένο υπουργό. Δηλαδή έχει γίνει νομίζω με τον Γερμανό υπουργό που είχε πει ότι έστειλε η Ελλάδα όπλα στην Ουκρανία. Και εκεί πάλι κανείς, πότε δεν μας ενημέρωσε μας κανείς. Να δούμε το πώς το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Θάνο και να κλείσουμε με την Ουκρανία. Ναι. Ο Ζελένσκι μίλησε για εφαρμογή των συμφωνηθέντων, να το τονίσουμε αυτό, στην πρόσφατη επίσκεψη του Μητσοτάκη στην Ουκρανία. Και ο Πρωθυπουργός στην κάτω ανάρτηση. Για την ίδια συνάντηση λέει απλά ότι μίλησα με τον κύριο Ζελένσκι, η Ελλάδα θα συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανία. Σωστά το σχολιάζει αντιπολίτες που ζητάει το λόγο και ανεξάρτητα προφανώς από το αν συμφωνείς ή διαφωνείς με την όποια συμφωνία, είναι μια συμφωνία που πρέπει να τη γνωρίζει ο κόσμος. Δηλαδή είναι μια συμφωνία με μια ξένη χώρα και για οποιοδήποτε λόγο θα έπρεπε να υπάρχει μια ενημέρωση έστω της Βουλής, της αρμόδιας επιτροπής, αλλά είναι και μια συμφωνία με χώρα που λοιπόν, είναι πολέμη. Θάνο, επειδή τελειώνει ο χρόνος, πάμε να αλλάξουμε ναι. το θέμα, γιατί είναι και 9 και σε βλέπω καμιά ωρίτσα ακόμα τι θέλεις για την Ουκρανία. Να προλάβουμε να πούμε λίγο και το θέμα της υγείας. Είχαμε μια ανταλλαγή πάρα πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και τον κύριο Παπανικόλα, τον έχουμε φιλοξενήσει και εμείς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι πολύ δραστήριος στα social media, έχοντας έναν θεσμικό ρόλο μέσω της ΟΕΝΓΕ και ο οποίος μας γράφει πρώτα ένα tweet που λέει «Υπουργέ, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, ο διοικητής νοσοκομείου Ρεθύμου διατάσσει τον παιδίατρο να εφημερεύει ως παθολόγος. Εμείς θα προχωρήσουμε στις δέουσες νομικές ενέργειες εναντίον του. Εσύ τι θα κάνεις, ενικός τώρα. Θα επιτρέπεις τέτοιες αθλειότητες ενάντια στην υγεία των κατοίκων». Εκεί που περιμένεις απάντηση του Υπουργού. Απαντάει ο Υπουργός. Όχι, απάντηση Υπουργού περιμένεις. Όχι απάντηση. Τύπου Υπουργού. Ναι, που να θυμίζει Υπουργό. Που να θυμίζει Υπουργό. Όχι, αυτό όχι. Αυτό όχι. Να ξαναδούμε το ίδιο το tweet. Που έχει από κάτω την απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη που λέει «Γιατρέ μου», ξεκινάει. Λογικό αυτό, έτσι τους προσφωνεί όλος ο κόσμος. «Γιατρέ μου, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Δεν έχεις βαρεθεί να διαμαρτύρεσαι για όλα και συνεχώς? Μα τίποτα δεν πάει καλά στο εσύ?» Που είναι καταπληκτική ερώτηση. Δηλαδή είναι ο υπουργός. Τον ρωτάνε, πρέπει να πάρεις θέση. Γιατί διατάζουν τον παιδίατρο να εφημερεύει ως παθολόγος. Είναι επικίνδυνο αυτό. Σου ζητώ να τοποθετηθείς. Και του λες, δεν έχεις βαρεθεί να διαμαρτύρεσαι για όλα? Δεν θες να πεις κάτι θετικό? Θέλω να σας πω, είχα μια αντίστοιχη εμπειρία χθες. Μίλησα στην παρουσίαση ενός βιβλίου για το προσφυγικό. Είχε μαρτυρίες ανήλικων, ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων. Εγώ συντόνιζα την κουβέντα. Αναφέρομαι αρχικά σε τρεις μαρτυρίες όπου περιγράφουν παιδάκια υποθέσεις επαναπροωθήσεων και καλωσορίζω την Σοφία Βούλτεψη που θα απίφθινε χαιρετισμό και λέει άλλαξες και εσύ όλα τα χειρότερα. Δεν υπήρχε κάτι θετικό? Λέω, πείτε τα θετικά, όχι να τα πεις εσύ. Και είναι αυτή η πολύ λογική αντίδραση ενός υπουργού, υφυπουργού στην χθεσινή παρουσίαση, υπουργού εδώ πέρα, που λέει εντάξει, φτάνει πια με την κρίνια. Φτάνει με τη διαμαρτυρία. Πες και κάτι θετικό. Πες και κάτι θετικό να ανοίξει λίγο η καρδιά μας. να χαρούμε κι εμείς λίγο. Εν τω μεταξύ, αυτό. Ο άλλος το αντιμετωπίζει σαν να είναι τρόλ του Twitter, το αντιμετωπίζει σαν ένα επικοινωνιακό ζήτημα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το οποίο τίθεται είναι ζήτημα ασφαλείας των ασθενών. Είναι ζήτημα ποιότητας των υπηρεσιών υγείας της χώρας. Και ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το εξηγήσει κανείς γιατί είναι κρίσιμο αυτό. Και είναι και ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Δηλαδή, καλείται ο υπουργός να πάρει θέση για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Στο Ρέθυμνο, ο παιδίατρος δουλεύει παθολόγος. Ούτε γενικότερη κατάσταση του ΕΣΥ, ούτε έκανε μια ανάρτηση ο ΕΝΓΕ και λέει πόσο καταραίει το ΕΣΥ, ώστε κάπως να πεις όλο ότι συκοφαντείται και γίνονται και θετικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι, πολύ συγκεκριμένο, για να πεταχτεί από κάτω και να πει μα καλά, τίποτα, όλο γκρινιά. Ναι, όταν κινδυνεύουν ζωές, γενικά υπάρχει αυτή η γκρίνια, η μιζέρια. Για τα απογευματινά χειρουργία. Ναι, που θα είναι και το θέμα της εκπομπής. Τα απογευματινά χειρουργία γίνονται πλέον θεσμός, όπως θα έλεγε ο υπουργός, και πάνω σε αυτό το κομμάτι είχαμε και μια ανακοίνωση των εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικό. Αν την έχουμε στο κοντρόλ. Στην οποία καταγγέλουν ότι πραγματοποιήθηκαν απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία μέσα στο χώρο ενός δημοσίου πανεπιστημιακού νοσοκομείου από δύο πανεπιστημιακούς καθηγητές. Μπλα μπλα μπλα. Συνεχίζουν ότι είναι πιο εξοργιστικό όμως ότι εκτελώντας εντολές της κυβέρνησης και της διοίκησης δεν κράτησαν ούτε τα προσχήματα. Και λένε ότι δύο από τους τρεις ασθενείς που χειρουργήθηκαν επιπληρωμή 19/3/24 ήταν εκτός λίστας χειρουργείου ή είχαν μπει σε αυτή μια εβδομάδα πριν. Δηλαδή, όπως λένε και οι εργαζόμενοι, δεν υπάρχει αυτό το ότι είσαι ήδη στη λίστα, περιμένεις και γίνεται τώρα ένα καλό στο εσύ και πληρώνοντας και εσύ το κατητής με το τιμό κατάλογο θα χειρουργηθείς. Τίθεται πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς συνέβη αυτό. Και επίσης λένε ότι αυτά τα δύο περιστατικά αφορούσαν χειρουργική αντιμετώπιση ογκολογικής νόσου. Δηλαδή, πελάτες γίνονται στα απογευματινά χειρουργία και οι πιθανά καρκινοπαθείς, και όχι μόνο όποιος ήθελε μια μεσαία μικρή επέμβαση. Μια βουβονοκύλη καταράκτη, όπως λέγανε. Εμπόρευμα, νόμιμο φακελάκι, προηγείται από τους πληρώνει ακόμη και στα ογκολογικά νοσήματα. Που είναι, όπως καταλαβαίνετε. Θεωρείται πήγοντα αυτά. Αυτό που θέλουμε και περιμένουμε από την κατάσταση της υγείας στη χώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να περάσετε υπέροχα το τριήμερο, να δείτε την ανασκόπηση για τα email της Ασημακοπούλου και εμείς, όσο εσείς καλοπερνάτε, θα είμαστε εδώ πέρα και θα δουλεύουμε πυρετοδός για την προετοιμασία της εκπομπής της Τρίτης. Την ώρα που εσείς θα χαλαρώνετε, εμείς όλες αυτές τις μέρες θα είμαστε εδώ και θα μαζεύουμε υλικό για το τι θα συζητήσουμε στην Φάρμα των Ζώων την Τρίτη στις 2 η ώρα. Ναι. Και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα. Ούτε παρέλαση θα πάει ο Κωνσταντίνος Λίγο για την παρέλαση. Θα κάνουμε μια διακοπή. Θα πάω εγώ στην παρέλαση. Ποιος θα πάει? Άμα δεν πάω κι εγώ στην παρέλαση. Ντίνο Μητσολιάς και πηγαίνω. Δεν ξέρω αν με έχετε δει, αλλά μου αρέσει να τιμώ τους προγόνους μου. Ελπίζω ότι δεν έχει ποινικοποιηθεί και αυτό σε αυτή την συνθήκη της νέας τάξης πραγμάτων που ζούμε. Της woke. Κουλτούρας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Γεια σας.